podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hvornår mener du egentlig, Mads, at den vestlige civilisation, den startede? Den vestlige civilisation, den starter med, med den græske tænkning. Så den begynder vel omkring det tidspunkt, hvor grækerne udvikler i forskellige tempi på de forskellige græske øer, sådan en forestilling om, hvad Vesten er, og hvad vi hviler på, og det vi især hviler på, sådan at man forsøger at gå mere videnskabeligt til værks, og stiller spørgsmålstegn ved det, man ser. Så vi er helt tilbage før Kristi fødsel, vores tidsregning. Vi er sådan 500-800 år før vores tidsregning, ikke? Jo, vi er nok også lidt faktisk... Altså, i realiteten er vi 500-800 år, altså... Altså Perikles i Athen i minus 500, ja. Og der er vi godt i gang, vil jeg sige. Ja. Men der har selvfølgelig været et indløb før det. Men vi har det gamle Grækenland, vi har Romerriget, og så har vi middelalderen, så har vi renæssancen, så har vi oplysningstiden, så har vi det britiske imperium, så har vi det amerikanske århundrede, osv. osv. Vi har en lang periode, hvor det vi kalder Vesten og den vestlige civilisation, det er sådan noget, vi abonnerer på fra det østligste punkt, nemlig Grækenland, så bevæger det sig sådan mod Vest. Ja, det er Vesten. Det er Vesten, ikke? Ja. Og det har egentlig været gode år. Ja, det har været det har nok været det bedste, der er sket på den her planet indtil videre. Så du, når du sådan kigger på det, så siger du, at det har egentlig været meget godt, det der hedder den vestlige civilisation. Ja, det må jeg sige. Hvad har vi bekæmpet? Altså, hvad har været vores første, sådan største kampe, hvor vi sådan måtte sige, nu er vi fandme op imod noget, der vil slå Vesten i stykker? Og der vil jeg sige, det, kampen... Internt, ikke? Altså mod både fascisme og nazisme, er jo et forsøg på sådan helt at opløse Vesten indenfra i totalitarisme. Mm-hmm. Også kampen udenfor mod kommunismen er også meget væsentlig. Og så selvfølgelig, at den her... Altså, Vesten etablerer jo sin overlegenhed, da man bliver sekulariseret, og i slipstrøm af sekulariseringen kommer der sådan en masse ting med, der måske ikke direkte er koblet på sekulariseringen, men har noget med det at gøre. Det ene er selvfølgelig, at man der er sjælens frelse, men det er noget personligt, og så adskiller man det fra det politiske liv, så man både kan være religiøs og tro på videnskab samtidig. Det går helt tilbage til Aquinas og sådan noget. Og så er der hele det forløb, der selvfølgelig handler om, at man udbreder de liberale frihedsrettigheder til flere og flere grupper, og sådan finpudser et projekt, som i starten handlede om, at hvide mænd havde adgang til et bedre liv, og nu i dag forsøger vi, at så mange grupper som muligt er inkluderet i det, vi forstår som de liberale frihedsværdier. Så det var altså sådan 2.500 historie, hvor Vesten bevæger sig fra nogle tanker i det, vi i dag kender som Grækenland, og så helt frem til i dag. Men så forleden dag, så sidder jeg og lytter til et website på YouTube, eller hvad hedder det, en YouTube-kanal, som jeg er kommet over på det seneste. Det er et, der hedder... Happy, Healthy, Vegan. Og det er med de to dejlige typer, Angie og Ryan, som er sådan et par YouTube-fænomener. Altså, kender du dem? Ja, nej, jeg kender ikke lige dem. Men jeg opfatter jo hele den veganske bevægelse som en af Vestens største udfordringer. Ja, nu skal du bare høre. Prøv lige at høre dem her på deres klip her fra den forløbende uge, hvor de var ved at gå i ekstase. Hey, I'm Angie. And I'm Ryan. And we're Happy, Healthy, Vegan. Well, it's 2017 and McDonald's just released a fully vegan burger. No way. Way. What? Wow, so people must be pretty excited. Oh yeah, I've been seeing the stories shared all over social media. People on Twitter are very, very excited about it. En veggie burger hos McDonald's. Det er simpelthen kommet i den forløbende uge. Ja, og der må jeg jo bare sige, at det er... Nu står vi tæt på vores skæbnetime her i Vesten, hvis det cirkus her fortsætter. Det er ikke godt. Det er ikke gode tegn, David. Nej, men det er som... ottomanerne ved Wiens byport. Altså, det, er, det er ikke godt. Og det startede lidt på samme måde. Det startede lidt på samme måde, Mads. Fordi det startede faktisk med, at man i starten af oktober måned lavede en test for hele McDonald's-koncernen i Tampere i Finland, hvor man altså prøvede i en uge at se, var der noget bid hos brugerne på en såkaldt veggieburger. Det var der. Så kom den videre til Skandinavien. Jeg så den på en plakat foran en Frederiksberg McDonald's forleden dag, og nu er den videre til England. Og når den er videre til England, Mads, så ved vi jo, at så kan den også komme til Amerika. Jamen, det er jo ligesom nogle af de her meget voldsomme epidemier, ikke? De breder sig. Altså, jeg ved, byllepest og altså den sorte død og sådan nogle ting opstår på samme façon, at det er noget, et lille lokalt problem et sted, og der er ikke rigtig nogen, der bider mærke til det, og pludselig så har vi, altså, så er fanden løs i Laksegade. Men nu går det stærkt, fordi prøv lige at se, Tampere første uge i oktober, nu er vi så inde i midten af november. Man havde ellers regnet med, at man kunne stole på de finner, ikke? Ja, det kunne altså, man. Det var dem, der bød Stalin trods i sin tid. Ja, men, men her... Min største historiske forbilder, Carl Gustaf Mannerheim, finske præsident, altså... Der er sket meget med Finland, åbenbart. Skal vi prøve sådan en burger efter udsendelsen i dag eller senere? Skal vi ikke det? Nej, jeg springer ikke... simpelthen over. Ja, jeg springer også over. Jeg har så været inde på McDonald's hjemmeside, for der kan man jo altid se, hvad de er lavet af. Og den... det er jo sådan inde i Folketinget, hvor jeg er nu. Der har man en kødfri dag i Snapsetinget. Og det er uden undtagelse. Altså en dag, hvor man kan mærke hele demokratiet er sat på spil. Den dag, fordi det er ikke en god dag, og man går altid så trist hjem fra Folketinget, når man har været udsat for meget blomkålsmos. Og den anden dag, da jeg gik hjem over Knippelsbro, jeg skrev også om det på Facebook, der var jeg meget trist og tung i min skridt. Det var før, vi havde slået Irland i 5-1 i Belfast. Nej, ikke Belfast. Dublin. I Dublin. Da jeg går over Knippelsbro der hjem efter, jeg har simpelthen nedbrudt psykisk af tofu og rucola og broccoli og alle sådan nogle lameskadelige elementer, så ser jeg i det fjerne, som sådan lyser op med sådan en strålekrans omkring sig, i en lille pølsevogn på Christianshavns Torv, og så brød solen frem. Jeg hørte nattergale og lærken strille, jeg sværger, solen ramte mit ansigt, skridtende billetter og livet vendte tilbage til mig, og man skal bare huske, at efter blomkålsmos, der kommer der altid en ristet med det hele. Ja, det er ikke sikkert, Mads. Ja, jeg forstår godt din glæde ved det, men du kommer jo til at lyde som en mand fra fortiden der, Mads. Fordi hvis du var gået lidt videre og hen til den McDonald's, der også ligger på strøget, så kunne du have fået den her burger, som er lavet af følgende ingredienser. Moste, ærter, gulerødder, kartofler, løg, grønne bønner, rød peber, ris, hvedemel, majsmel, forskellige, men ukendte, det må være hemmeligheden bag, krydderurter, vand og palmeolie. Det er det, man laver bøffen, det er jo, som man siger. Det er jo bare en avanceret måde at få folk til at dø af egen flatulens. Det lyder som opskriften på. Og nu skal vi huske på, at McDonald's er jo simpelthen for mange mennesker, inklusiv langt hen ad vejen for mig, indbegrebet af USA, fordi det er hamburgeren, det er de berømte McDonald's-brødre, der i 40'erne laver den første McDonald's ude i San Bernardino i Californien, bliver købt af kapitalisten, iværksætteren Ray Kroc, som så laver den til den her store kæde. Og de laver til at starte med jo kun en Big Mac. Og det var jo, altså den, Big Mac er stadigvæk standarden. Ja. Det er altså guldstandarden inden for burgerproduktion. Jeg synes så, Whopperen har lidt på Big Mac'en, men det er en lang diskussion. Den tager vi ikke her. Det er en religiøs diskussion, ja. Ja, jeg forstår godt Big Mac spiser. Vælger du Big Mac, når du er på McDonald's? Ja, det plejer jeg at gøre. Big Mac er min. Jeg er også glad for McFeast og Quarter Pounder. Ja. Jeg har altid valgt, uden undtagelse, hver eneste gang i hele mit liv, en Quarter Pounder with cheese. Ja. Og jeg tænker, at jeg har nok i gennemsnit spist 20 af dem om året, siden jeg var 16, når den første McDonald's kom i Aalborg. Ja, og det har jo bragt dig langt i livet. Det har bragt mig. Det er et af de forsonende træk ved dig. Men... Man skal jo huske, at Hitler var jo vegetar. Ja. Det er jo, altså, hvis man spiser meget kål, så vågner man op en dag og tænker, jeg bliver nødt til at invadere Polen. Der kommer ikke noget godt ud af alt det nej, der. Nej. Men ved du hvad, McDonald's, hvis vi havde fulgt godt med i tiden, det har jeg så gjort, fordi jeg har læst op på det, hvad der galt, hvornår du sagde før, at det kommer som sådan en langsom epidemi. Men McDonald's gik faktisk allerede i 1962 fra den rene kødmenu til også at få fisk på menuen. Det der på amerikansk kalder en filet-o-fish, jeg tror det hedder. Ved du hvad, jeg er meget vild med filet-o-fish. Er det rigtigt? Ja, den er jeg rigtig glad for. Den er, altså det er jo bare fish fingers i en lidt større blok, og så med en skive ost ovenpå, og så den gode tatarsovs i en bolle. Det er et frækt sidekick til en Big Mac. Det synes jeg altså ikke, men jeg kan godt fortælle dig historien bag det, fordi historien er, at der er en McDonald's-owner, altså en, der driver en franchise i Cincinnati, Ohio. Han oplever i dag i 1962, var det, at hans salg af kødburgere om fredagen faldt, fordi der var så mange katolikker i området, der ikke ville spise kød om fredagen. Derfor så opfinder han det, som så siden blev berømt som en filet-ufisk. Det var i 1962. Den har kørt lige siden dengang, så det var et forsøg på sådan at tilmærke sig af det marked, man havde. Det var en skæbne år. Det var også Cuba-krise og så videre. Når man, apropos, vi taler om, Vesten bliver udfordret. Ja. Men der mener jeg godt, man kan justere designet med en filet-o-fish. Og hvad mener du om, de lavede faktisk også i 1980 en chicken burger, som de så laver om. Den har ikke så godt salg på sig dag i 80 og 81, men i 82 så opfander man så Chicken McNuggets, som er en stor succes. Så kylling kommer på banen i 82. Jamen, altså, det, når kylling bare er varmebehandlet og puttet i noget mad, så er det altså en meget, meget trist fugl. Mm-hmm. Altså, det er ikke et det er ikke et dyr, jeg er vild med. Men hvis man panerer det godt i rasp og dybsteger det lidt, den her kyllingfilet, inden man putter i en burger, og det er jo det, man gør nu med mange af dem. Altså, der er jo noget der. Dybstegning er i det hele taget ja, godt. Det er, man, ja, det er sjældent noget i verden bliver dårligere af, at man lige giver det en omgang med dybstegning, fordi det er noget, der løfter meget gastronomi, og der er mange køkkener i verden, der simpelthen altså, mangler det her, men hvis de har det, så jeg har jo tit siddet, især på kinesiske restauranter og andre steder, og følt mig sådan fuldstændig fremmedgjort og ude af stand til at finde rundt i menuen, og så opdager man noget, der dybstegt, bestiller det og kommer hjem derfra med livet og ens psykiske velbefindende i behold. Jeg kan huske en af de første dage, da jeg var i USA første gang, Mads, det var i 1984, der skulle vi have aftensmad, så så jeg, at, og det undrede mig, at moren i huset kom hjem med sådan en pose fuld af broccoli, der var skåret små stykker, men det forvandlede sig i løbet af den næste time til en vidunderlig ret, nemlig den, man har så sjældent i Danmark. Broccoli. Nej, den, der hedder broccoli and cheese. Ja, altså, hvor du tør koger broccolien godt igennem, og så simpelthen mænger en masse smeltet ost hen over den, og så ind i ovnen i en gratinering. Det er smukt. Altså, smeltet ost har jo skabt meget ro på planeten i lange perioder, og er vel et af de få værn, vi sådan har mod, at folk bliver fuldstændig bims på global plan. Altså, smeltet ost er bare godt, og køkkener, der har meget lidt smeltet ost, er også altid uinteressante køkkener, synes jeg. Nu skal du høre. Den der veggieburger, den er ikke kommet til moderlandet Amerika endnu, men det kan jo være. Men jeg var lige inde og finde den sidste sådan innovative reklame fra McDonald's på de amerikanske medier, som så alligevel giver os lidt tryghed i livet. Prøv lige at høre den her. If you've never tried a juicy, cheesy, iconic Big Mac, it's just right. If you want to start smaller, the delicious Mac Jr., the Big Mac with a single patty and no middle bun. Now available for a limited time only. Altså en Big Mac Junior, hvor der kun er én plade bøf i midten? Jamen, man skal jo opdrage børn til gode spisevaner, og det kan være voldsomt med en hel Big Mac på en gang, og derfor synes jeg, at en Big Mac Junior er en god måde. Altså, det kan være nødvendigt, selvom jeg ikke selv vil udsættes for det. Der er en fyr, der blev født nede i Florida ved navnet Adam. Men nu hedder han Ja Du. Og der var et lille indslag med ham på USA Today's videosite forleden dag. Ret interessant historie, Mads, om en ung mand, der godt nok er født hvid, men som føler sig som en filipiner. Prøv lige at høre indslaget her. It's a tuk-tuk. They use them a lot in the Philippines. Whenever, you know, I'm around the music, I'm around the food, I feel like I'm in my own skin. I'd watch the History Channel sometimes for hours. You know, whenever it came to that, and you know, nothing else intrigued me more, but you know, things about, you know, Filipino culture. I think if you're unhappy with who you are and you change yourself for the better and that makes you happy, you know, go for it. But I would never say it was a privilege to, you know, be unhappy with yourself all the time. Well, the funny thing is, you know, I had to make sure that it wasn't just me, because if it's just me, then there must be something wrong, or maybe I'm just strange. So, you know, I created the group in hopes of, you know, getting our message out in a bottle, and people started to join. People started to message me about, you know, their conflictions with themselves. I believe that we all have the freedoms to pursue happiness in our own ways. We can pursue intimacy with whatever partner we want. Altså, det har jo længe været sådan en del af venstrefløjens identitetspolitikernes mærkesager, det her med, at man er det køn, man føler sig som. Og jeg kan jo... altså, noget af det er jo ikke sådan helt skørt. Altså, andet end at jeg jo ikke mener, at man biologisk kan være andet end det, man er, men derfor kan man godt i sit liv føle sig som noget andet end en mand, selvom man er født som en mand. Men det kan ikke ændre på, at man er født som en mand, men altså, man kan jo så godt leve som en kvinde bagefter og agere som en kvinde, hvis man synes, det der er noget der, der sådan støder lidt sammen, men selvfølgelig kan det være sådan. Men nu er vi altså så ude i, at man også kan føle sig som en anden etnisk race, præcis, end det, man er født som. Og du, du er jo... der er jo både en nordjysk David Trads, men jeg ved ikke, om der også er perioder, hvor du egentlig mest føler dig som en reggae-kunstner for Jamaica. Det har jeg jo nogle gange haft dig mistænkt for. Jeg sagde faktisk lige til min kone her i formiddag, blev hun lidt overrasket, og jeg sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være født svensker. Ja. Hvorfor, David? Det er jo fordi, at Sverige er et kæmpestort land. Sverige er et åbent land. Sverige er det gode land. Sverige er landet, der opfandt Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe, og som i dag er et land, der ikke er så koldt som resten af Norden, selvom det er køligt op nordpå. Jeg har jo flere gange forsøgt at få afsat dig og Moon Jam til Sverige, men de har ikke ville tage jer endnu. Men det kan være, at jeg skulle melde mig ind på den Facebook-gruppe, som Djardu, han har oprettet, nemlig en, der hedder simpelthen transracial. Og det forklares her, at man har tidligere troet, at begrebet transracial, det handlede om det barn, der kom ud af, når for eksempel et hvidt amerikansk par, de adopterede et barn fra Asien, så kaldte man det transracial. Men i dag betyder det så for en stigende gruppe mennesker, som er den noget upræcise formulering, der er her, altså folk, der er født i en race, men føler, at de tilhører en anden. I Jadus tilfælde, at han er filippiner. Ja, jeg synes jo, at Jadu skal bare give den gas som filippiner. Men i mit univers bliver han aldrig andet end en hvid mand, der lader som om, han er filippiner. Filippiner har jeg svært ved at se ham som. Sådan. Ja, nu kan man jo gå ind og se klippet på USA Today, søg efter Djardu, og så kan man se, at han er sådan en lidt kraftig mand, og det siger jeg ikke for at fatshame, jeg undskylder med det samme. Jeg kan godt høre, det lød forkert, den måde, jeg fik det sagt på. Men han er lidt overvægtig. Han er helt tydeligt hvid. Han har fået farvet sit hår sådan lidt lilla i det, men det er jo heller ikke typisk filippinsk. Det lyder ikke på mig som om, at den gode Djardu sådan lige rammer sin nye etnicitet, altså i bullseye. Men han har købt en tuk-tuk, som man så kører rundt med i Tampa. Nå, for jamen, så trækker alt, hvad jeg sagt. Så er han der, ja. Nu er der noget, jeg har lagt mærke til, som jeg ikke har sagt det nu, Mads, fordi jeg er et pænt menneske, men altså, I kan jo ikke se det, fordi I hører radio. Men Mads står i sin sædvanlige kostyme, en hættetrøje, altså sit sædvanlige uden for Folketinget kostyme. Men du har så også et hårbånd på i sådan nogle indianske mønstre. Hvorfor det? Jeg går... Mit pandehår, når jeg sådan skal gå langt og ellers spille lidt badminton eller hvad, når jeg nogle gange bliver tvunget til noget idræt, så har jeg et pandebånd på, og da jeg var i Panama City i Florida i sommer, der fandt jeg et indiansk pandebånd med nogle meget flotte perler, hvor jeg tænkte, at det ville i den grad altså bringe mine modstandere på badmintonsbanen ud af balance i en periode, hvor jeg så måske kunne score lidt billige point, så jeg ikke altid tabte med meget få point på min egen konto. Så det er der, det kommer fra. Nu synes jeg også, nu jeg er ligestillingsordfører, at så kan man godt gå med sådan lidt... altså, vi kan godt være ærlige og sige, at der er lidt pride over mig i dag. Der er lidt pride over dig. Du får også muligheden for at have nu, da vi sender live, og undskyld, at du kom til at sige indianere. Hvorfor sagde du egentlig indianere? Jamen, det er fordi, jeg synes, det er det rigtige udtryk at bruge om USA's oprindelige befolkning. Oprindelige amerikanere er jo også et udtryk, man kan bruge der. Jamen, ja, det kan man sagtens, og det kan man godt bruge i flæng, men altså, jeg mener ikke noget nedsættende ved at sige indianere. Jeg taler om dem, der oprindeligt var i USA, når jeg taler om indianere. I foråret 1992, da der var præsidentvalg i USA, der var der en ung mand fra sydstaterne, der helt exceptionelt optrådte på et meget berømt talkshow, der var på det daværende tidspunkt, der hed The Arsenio Hall Show. Og der kom han ind i en udsendelse som præsidentkandidat, den første, der nogensinde havde gjort det, og så opflammede han hele den amerikanske centrum-venstrefløj ved at optræde med musik. Prøv at høre ham. Ja, Mads, det var jo selvfølgelig Bill Clinton, der spillede saxofon. Det er ham, der spiller. Det er ham, der giver solo her i The Arsenio Hall. Han var faktisk ret god til at spille saxofon. Det skal jeg ikke bedømme. Men han spillede saxofon og ved flere lejligheder i den omgang. Og det var noget, der... Altså, jeg har jo altid syntes, at saxofonister, ikke? Man skal bare tænke på Kenny G, at det er meget sjældent, at man sådan tænker, at det er cool person. Ja. Det er som regel nogen, som der er kazoo, som er et endnu mere åndssvagt instrument end saxofonen. Men det ligger sådan i den der... genre. Det er jo ikke koklokke, vi taler om. Det vil være respekt for en mand, der spiller koklokke. Og med op med en saxofon, det vil jeg nok gå lidt stille med. Det var ret hip i 80'erne og 90'erne. Ja, det undrer mig, så det var den periode, ikke? Altså, og det er lige det med at være lidt ældre end mig, fordi jeg sad og så på det og tænkte, at det var ikke et heldigt øjeblik, men jeg kan forstå, at din generation, der hvis man står og trutter i et messinghorn, så er man, altså, er man noget. Altså saxofonen og synthesizeren, det var jo de to instrumenter, som dukker op i 80'erne sensationelt og plagede ganske meget musik på det der tidspunkt. Men lad os lige tage ham der, Bill Clinton, for det er jo altså så i 1992, han bliver valgt til præsident i disse dage for præcis 25 år siden. Men da han kommer frem der, Mads, er han jo en ny generation, den unge guvernør fra Arkansas, en af de fattige sydstater, som kommer ind på den amerikanske bane. Han vinder primærvalget hos demokraterne, og han bliver lidt senere, altså i efteråret 1992, så valgt til præsident. Hvad var han for en i virkeligheden stærk skikkelse, da han kom på banen? Altså man kan sige, han var jo på det tidspunkt den første fra babyboomer-generationen, der sådan rigtig gør krav på den politiske arv i USA. Så det er jo en ny generation, der sådan melder sig ind og overtager magten i amerikansk politik og kommer til at indvarsle sådan en meget lang periode, især i det demokratiske parti, hvor han sammen med blandt andet sin vicepræsidentkandidat Al Gore altså markerer sådan et brud med den magtelite, der er i partiet, og så er han også, skal vi sige, noget så usædvanligt som en politikertype hos demokraterne, der nok også er med på mange leder og kanter til at gentænke, hvordan demokraterne fungerer som parti. Han er egentlig på de økonomiske områder, nogle gange også på nogle værdipolitiske områder, langt til højre for den progressive fløj i sit eget parti, og det er han med rødder i sydstaterne, og det bliver egentlig en ret succesfuld formel for demokraterne i lang tid, at man sådan udadtil sender nogle signaler om, at man er meget progressiv, men på den førte politik, så er man det faktisk overhovedet ikke, og ofte er man, især når det handler om økonomisk politik, så er man næsten på linje med republikanerne på lange stræk. Og på den måde, Mads, bliver han jo også til, det ved vi jo så efterfølgende, den første præsident for demokraterne siden Lyndon B. Johnson og John F. Kennedy i 60'erne, der genvinder posten som præsident. Vi har jo Carter fra 76 til 80, så har vi tre valg i træk, hvor republikanerne vinder ved Ronald Reagan to gange, en gang ved George H. Bush, og så vinder han, og det bliver jo i den store analyse ofte lagt ud som om, netop det, du var inde på lige før, at han formår at gøre partiet mindre venstreorienteret, mere ind imod midten. En, der også kan finde ud af at samarbejde med republikanerne, mens han sidder i kongressen. Undskyld, i præsidentembedet. Ja, og det er jo en del af, skal vi sige, det er meget svært at holde sammen på et parti som et demokratisk parti, og vi kan jo se, hvad der sker for en anden Clinton med Bernie Sanders til venstre for sig, at der kommer meget uro i det parti. Tidligere havde Carter også det problem, han skulle slås med Theodore Kennedy, Ted Kennedy til på sin venstrefløj og så videre. Der har altid været en venstrefløj, nogle gange også ved Jesse Jackson og andre, der har sådan gjort opmærksom på, at de synes, at demokraterne skulle være mere venstreorienteret som parti. Og det, der lykkedes for Clinton, er at få partiet egentlig samlet om et projekt, som midtervælgerne i USA har meget nemt ved at genkende sig selv i, uden at man får den amerikanske venstrefløj til at stå af. Mm-hmm. Så vi kunne tale meget om hans politik og hvad der lykkedes for ham, og hans periode var jo egentlig på den økonomiske bane ganske vellykket. Han var ikke involveret i nogen krige. Det kan være en årsagen til, at han måske ikke var så spektakulær en præsident, fordi det kræver typisk, at man har en stor udenrigspolitisk krise at håndtere. Dem havde han ikke rigtig nogen af. Lidt på Balkan. Lidt på Balkan, men ikke op i den store. Ikke op i den helt store. Noget i Rwanda, han skulle have taget sig af. Lige præcis, ja. Men der var ikke de store ting. Så det, der i stedet for sker, det grund til, jeg forsøger at skifte emne fra det kedsommelige substanspolitik. Du er til at tale om MeToo igen. Ja, jeg vil til at tale sex. Nå, okay. For jeg kunne mærke, at lytterne var ved at forsvinde, Mads, da du begyndte at tale om økonomi og politik og arbejdsløshedstaler. Men det er deres tale om. Så jeg synes, vi skal tale lidt sex, også fordi det fylder så meget i amerikansk politik. Clinton starter godt. Han kommer til i to år. Han starter faktisk ikke godt. Det første år går rigtig dårligt, men så kommer han nogenlunde under kontrol. Så er der den her langsomme, vi kalder den ikke en rigsretssag, men impeachment-sag, der sådan ruller sig længere og længere ud, fordi, Mads, den starter et sted og skubber sig hen i en helt anden retning. Klassisk for den slags sager. Altså hvis man tager Clintons sexliv uden for ægteskab, mm-hmm. der skal man bare vide, at Clinton jo kun selv har indrømmet to forhold, som ikke har noget med Hillary Clinton at gøre. Mm-hmm. Og det er forholdet til Monica Lewinsky og forholdet til Jennifer Flowers. Det er, skal vi sige, det han har indrømmet. Resten er noget, som af rygter, mm. eller noget sager, der blev rejst, og så er der indgået forlig, og så videre. Og der har man, rigtig, rigtig mange kvinder har sagt, at de har haft omgang med Bill Clinton. De fleste af dem frivilligt. Mm. Man har også tre kvinder. Der er Juanita Broderick, som beskylder Bill Clinton for at have voldtaget sig. Mm. Og så er der Kathleen Wiley, der siger, at han har befamlet hende meget upassende. Og Paula Jones, der påstod, at Clinton havde blottet sig selv for ham, og også havde været meget upassende over for hende. Og der har vi tale om overgreb. Og alle sammen skal huske på, foregår før han bliver præsident i USA. Ja, og der er ikke i nogen af de her sager, der er ikke ført bevis for, at deres påstand er sande, men de er derude, mm-hmm. og de kritikere af Clinton vil selvfølgelig sige, at der tegner sig et mønster her, mm-hmm. når der er tre sager og så videre, og de, der altid har forsvaret Clinton, blandt andet mange på den amerikanske venstrefløj, har sagt, at det er uden hold i virkeligheden, at det er en smedekampagne mod ham. Der er så oven i det jo altså en række kvinder, der har sagt, at de har haft har lavet noget med Clinton, som de har gjort frivilligt. Og jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at Clinton sådan i en klassisk forstand ikke har været sådan en god ægte mand. En spejderdreng. Ja, det tror jeg ikke, han har været. Nej, det tror jeg heller ikke. Der er jo så et citat, som er berømt. Altså, hvis mange ikke husker præsident Clinton som præsident Clinton, for andet end det her, så er det et citat, der kommer i forbindelse med en videooptagelse, i forbindelse med den sag, der kører mod ham midt i hans præsidentembede. Det her, det er i januar 1998, hvor han i en videooptagelse siger de her berømte ord. I don't want smoke at you, but you're the guy that could, just for fun, think how much fun it would be just to be the... Her et klip, vi kom her til. Det klip, vi selvfølgelig tænker os lige om ud på vores producer, om vi kan finde det. Klippet med Bill Clinton. Ellers så går vi lige videre. Det klip, jeg selvfølgelig tænker på, det kommer her. New of your relationship with Ms. Lewinsky. The statement that there is no sex of any kind, in any manner, shape or form with President Clinton was an utterly false statement. Is that correct? It depends upon what the meaning of the word is. Yes. Ja, det var lidt et andet klip, vi kom til her, Mads, men det handler om... Det kan vi godt tage. Ja, så kan jeg fortælle, hvorfor han siger... Ja. Det ved Clinton, vi har spurgt, om han har haft... hvad hedder sådan noget? Seksuel omgang med, hedder det? Med Monica Lewinsky. Og det benægter han. Mm. Det er det berømte klip. Yeah. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. Miss Lewinsky, siger han. Da det så senere viser sig, at hun jo har en kjole med Bill Clintons sæd på sig, og det er jo ikke noget, man bare får, så tænker man jo, der må være noget her, Bill Clinton ikke helt har været ærlig omkring, og det har han jo sagt under ed, i forbindelse med undersøgelsen, mm-hmm. er noget helt andet. Men da man endte derhen i den undersøgelse, at nu taler man så om Clintons forhold her til Monica Lewinsky. Og det han så forsvarer i det klip her, hvor han siger, at det handler om definitionen af, hvad is er. Og det er jo fordi, at Bill Clinton er ude i et forsøg på at sige, at det ikke, at man jo kun har haft, at det han mente, han blev spurgt om med sexual relations, det var, om han havde været inde i penetreret Monica Lewinsky. Og det mener han, når han ikke har det, men kun har gjort andet med Monica Lewinsky, så mener han, at han ikke har begået menet og løjet. Og der kan vi jo simpelthen høre, at Bill Clinton, ligesom langt de fleste... Når man er der som politiker, og særligt man er ude på noget skråplag. Det vi kalder et sidespor i andre sager. Men det vi også kan tale om her, det er, at Bill Clinton er uddannet advokat, og vi kan jo tydeligt høre, at det er en advokat, der forsøger at lave en sag, der handler om, at vi nu definerer, hvad seksuel aktivitet er for noget. Og han definerer så i det her tilfælde seksuel aktivitet, at det kun er, når man har samleje. Og der kan man jo sige, at der var ikke mange, der sad bagefter og synes, at Clinton havde klaret det der rigtig, rigtig godt. Og det kan godt være, at han kom lidt af krogen med skal vi sige, det her med at begå menet, men det var ikke rigtig nok for sådan at genrejse mandens tilliden til, at manden var en god ægte mand. Lad os lige prøve at høre et klip, fordi det er jo noget, der bliver ved med at plage præsident Clinton, også efter han er trådt tilbage. Så i 2004, der er der et berømt interview med ham, som bliver lavet af Peter Jennings, en af de store værter på ABC News. Og han remser sådan til at starte med op, hvordan historikere de har bedømt de forskellige præsidenter i USA's historie. Og Bill Clinton, han kommer ind på en 21. plads, altså cirka i midten af feltet, sådan helt generelt. Han kommer faktisk helt op på en 5. plads, når det handler om økonomisk styring. Og så kommer han ind... Det er en ret hæderlig placering for en ny præsident, præcis, skal vi sige. Ja, 21. pladsen i det hele taget. Ikke? En meget fin, det der trækker ham opad, det er hans økonomiske resultater, hvor han altså er nummer 5 af alle præsidenter på det her tidspunkt. Og så er der en, der trækker ham helt ned i dyndet, nemlig moral, hvor han er nummer 41 efter Richard Nixon. Og i det her interview, der spørger Peter Jennings, altså så Bill Clinton, om hvordan det kan være, at han ligger helt der nede, når det handler om moral. Og det er et lidt langt klip, så lyt godt efter, for det er ret interessant i forhold til Bill Clintons forståelse af det forløb, der kommer her. Lad os høre det her. They're wrong about that. After Nixon. They're wrong about that. You know why they're wrong about it? They're wrong about it. Why, sir? Because we had $100 million spent against us and all these inspections. One person in my administration was convicted of doing something that violated his job responsibilities while we were in the White House. 29 in the Reagan-Bush years. I bet those historians didn't even know that. They have no idea what I was subject to. And what a lot of people supported. No other president ever had to endure someone like Ken Starr indicting innocent people because they wouldn't lie in a systematic way. No one ever had to try to save people from ethnic cleansing in the Balkans and the people in Haiti from a military dictator who was murdering them and all the other problems I dealt with while every day an entire apparatus was devoted to destroying him. And still not any example of where I ever disgraced this country publicly. I made a terrible public personal mistake, but I paid for it many times over. And in spite of it all, you don't have any example where I ever lied to the American people about my job, where I ever let the American people down, and I had more support from the world and world leaders and people around the world when I quit than when I started. And I will go to my grave being at peace about it. And I don't really care what they think. Oh, yes, you do, They sir. Have no idea. Oh, excuse me, Mr. President. You care. I can feel it across the room. No, no, you I feel care. It very you know, deeply. I care. You don't want to go here, Peter. You don't want to go here. Not after what you people did and the way you, your network, what you did with Kenneth Starr, the way your people repeated every little sleazy thing he leaked. No one has any idea what that's like. That's where I failed. You want to know where I failed? I really let it. It hurt me. I thought I believed in a, I thought I lived in a country where people believed in the Constitution, the rule of law, freedom of speech. You never had to live in a time when people you knew and cared about were being indicted, carted off to jail, bankrupted, ruined, because they were Democrats and because they would not lie. So I think we showed a lot of moral fiber to stand up to that, to stand up to these constant investigations, to this constant bodyguard of lies, this avalanche that was thrown at all of us. And yes, I failed once. And I sure paid for it. And I'm sorry. I'm sorry for the American people. I'm sorry for the embarrassment they performed. But they ought to think about the way the rest of the world reacted to it. Ja, hele resten af verden elsker mig. Jeg var fantastisk som præsident. Jeg fik arbejdsløsheden tallene ned. Jeg hindrede et massemord i Balkan osv. osv. osv. Men jeg var forfulgt af en ondskabsfuld højrefløj, der blev støttet af de amerikanske medier, som hængte sig i små detaljer i forhold til min personlige affære, mens jeg var en fantastisk præsident. Det vil dybest set det korte referat af, hvad han siger her. Ja, han føler sig meget misforstået på det her område. Og altså, noget af det kan jeg jo egentlig godt sætte mig ind i. Altså, Clintons reagerer jo på, at man godt kan være en dårlig ægte mand, men stadig være en dygtig politiker. Mm-hmm. Og det tror jeg, vi har set mange eksempler på igennem tiden, at det kan man godt være. Mm-hmm. Et af de eksempler, jeg sådan næsten altid selv bruger, er Ted Kennedy, den yngste af sådan den gyldne Kennedy-generation. Altså lillebror til Robert F. Kennedy og Joseph Kennedy og John F. Kennedy. Han forbrød sig ofte mod kvinder, og har måske endda et mord på samvittigheden. Der er en kvinde, der dør ved Chappaquiddick i hans bil, da han kører i vandet med hende. Og det er jo meget, meget trist. Og han befamlede ofte kvinder, det har vi masser af eksempler på, og var en meget, meget dårlig ægte mand og alt muligt andet. Samtidig er han den enkeltstående politiker i nyere tid, der har fået flest love presset igennem kongressen i USA, som hjælper kvinder til bedre ligestilling i USA og gavner kvinders rettigheder. Så her har man et mærkeligt forhold med Ted Kennedy. På den ene side, som privatperson, var han et monster overfor kvinder og var ofte upassende. Som politiker er han en, der har på en eller anden måde, tror jeg, næsten zonet sine synder i sit politiske liv, eller forsøgt at gøre det der. Og jeg skal ikke holde ham op som noget, men bare sige, lidt det samme har jeg altid tænkt om Bill Clinton, at der er noget i privatsfæren, som er altså sådan helt, helt, helt galt. Og så er der et forsøg som politiker på at sige, men det her er noget andet, og her er jeg noget andet. Og det kan jeg jo godt forstå, at når man beskylder ham for at være en dårligere moral end endda Nixon, som jo på grund af Watergate især, jo står noget flosset tilbage i kanten på det område, så vil jeg bare sige, at Nixon var som ægte mand nok en af de mest snorlige, vi der nogensinde har været. Han var sin kone meget, meget, meget hengiven på det område. Han var en dårlig ægte mand på andre måder, og der er endda beskyldning om, at han slog sin kone Nixon, men han var hende aldrig utro. Det var han ret berømt for at være ikke være, og det er sådan, hvordan skal man bedømme, om man har en ordentlig moral, eller ej? Hvad er det for en standard, vi bruger der? Jeg kan godt forstå, at Clinton reagerer på det, men det er bare Det er vanskeligt. Men det, der jo også er sagen, det er jo selvfølgelig, at i de her MeToo-tider, i de her tider, hvor vi kan se den ene amerikanske politiker efter den anden komme i karambolage med moralen i USA, virkelig ikke så ofte med loven, nogle gange med loven, men ofte med moralen. Hvad har han gjort? Hvem har han været sammen med? Så videre. Der fylder det her pludselig meget, og i den forløbende uge, der går men, et af... David, et er, hvad der fylder meget om moralsk. Mm-hmm. Man skal jo huske, at tre anklagerne mod Bill Clinton, det er voldtægt, det er groping, og det er sexual harassment. Ja, ja. Der er vi ude i noget, der ikke bare er... Altså, der er vi ude i noget, der er ulovligt. Ja, nej, det jeg refererede til her, det var de andre sager, som kører i amerikansk politik lige nu, hvor der måske er tale om ulovlighed, måske ikke er tale om ulovlighed, men i hvert fald i forlængelse af hele den her MeToo-bølge, der rammer det også i de her uger politikerne big time i USA, og det ramte også i den forløbende uge selveste Bill Clinton, fordi, hvad skal man sige, sådan en slags hipstermedie, det hedder Vox.com, som vil være sådan en slags amerikansk Zetland, eller hvad skal man sige, et venstrefløjs organ, hvor deres sådan stjernereporter, han skriver, at jeg var kun 17 år dengang, den sag, den kører i 1998. Jeg var high school studerende, jeg var på mit første sådan study trip til Washington D.C., og jeg tænkte i den forløb nu, skriver han så, hvad nu hvis det havde været nu? Hvad nu, hvis den her sag var kørt nu i disse MeToo-tider, så tror jeg, at det ville have ført til, at Bill Clinton havde været tvunget til at trække sig tilbage, og derfor er min efterrationalisering i dag, skriver Vox's stjernereporter Matthew Iglesias altså, at han burde have trukket sig, fordi han brugte al den magt, der var ved at være præsident i Det Hvide Hus, til at forføre en 20-årig praktikant, og det skulle han have betalt for. Så nu er der en bevægelse på den amerikanske centrum-venstrefløj, for at også Bill Clinton i virkeligheden burde have trukket sig i sin tid. Ja, det er jo, at det ved, det synes jeg er meget svært. Han forgriber sig jo ikke på Monica Lewinsky. Mm-hmm. Der er ikke noget, der tyder på, at noget af det, der sker med Bill Clinton og Monica Lewinsky, at det ikke foregår ved en anden form for forståelse mellem de to. Jeg er sikker på, at Monica Lewinsky i dag føler, at hun har betalt en enorm stor pris og fortryder det meget. Og, men det gør det jo ikke ulovligt, det der foregår der. Og Jeg vil bare sige, at når man skal bedømme Bill Clinton, så er der jo ting, som jeg synes, han gjorde godt, og noget, han gjorde skidt. Og jeg synes stadigvæk, at det tæller meget tungere i Bill Clintons vægtskål, at han ikke gjorde noget ved Rwanda, end at han var en dårlig ægtemand. Ja, men Mads, kan du godt forestille dig, at hvis det havde foregået i dag, altså midt under den storm, der var nu, med den moral, der er på det område i øjeblikket i USA, hvor den ene efter den anden bliver fældet i folkedomstolen på de her områder, selv kryber til alter, selv når det ser ud som om, det nødvendigvis ikke er rigtigt, men man er simpelthen bange for at blive ramt af noget her. Kunne man så ikke forestille sig, at Bill Clinton, hvis han havde levet i social medietiden, at det her var blevet et meget større problem for ham, end det i virkeligheden endte med at blive? Jo, og det har også, altså, det har altid undret mig, at man især på venstrefløjen har haft så svært ved at egentlig at håndtere de her ting, fordi det er jo tydeligvis har været, også herover det har været et problem, men også der, hvor man har haft sådan det største krav for, at man skulle adressere problemet. Og så har man sådan gået udenom brancher som sine egne politikere, eller de kunstneriske miljøer, hvor det har været meget, meget udpræget i. Og jeg er ret sikker på, at hvis altså de rigtig mange musikere på denne planet er venstreorienteret, og man, det er jo meget sjældent, man hører sådan danske kunstnere stille sig op og give Inger Støjberg støtte i det offentlige rum. De er venstreorienteret, rigtig mange af dem. Og jeg er også ret sikker på, at mange af dem har en måde at omgås kvinder på. Det synes jeg sådan kan læse, når jeg læser tilbage i historien for rock and roll, som nok sådan står lidt i kontrast med nogle af de idealer, man har på deres egen venstrefløj. Det er altid set som sådan et stort paradoks. Mm. Vi kan jo i hvert fald huske fra sidste års valgkamp, at lige efter, at Donald Trump han var blevet anklaget for at være en sexforbryder, havde nær sagt, i hvert fald en, der udnyttede sin position efter de berømte grab them by the pussy tapes, så var der jo en debat, nummer to debat, for at give St. Louis mellem Clinton og Trump, altså præsidentdebat, den midterste. Trump havde i dagene op til turneret rundt med nogle af de kvinder, der følte sig forurettet af Bill Clinton i sin tid. Og under selve debatten, mens Bill Clinton sidder på forreste række med Chelsea Clinton lige ved siden af, der tager Trump ordet og lyder temmelig voldsomt i sit angreb på Hillary og Bill Clinton her. Prøv at høre det her. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously, four of them here tonight. One of the women, who is a wonderful woman, at 12 years old, was raped at 12. Her client, she represented, got him off, and she's seen laughing on two separate occasions, laughing at the girl who was raped. Kathy Shelton, that young woman, is here with us tonight. So don't tell me about words. I am absolutely, I apologize for those words. But it is things that people say. But what President Clinton did, he was impeached. He lost his license to practice law. He had to pay an $850,000 fine to one of the women, Paula Jones, who's also here tonight. And I will tell you that when Hillary brings up a point like that, and she talks about words that I said 11 years ago, I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you want to know the truth. Ja, det her, det var jo et berømt angreb der midt i valgkampen, Mads, fordi han jo sådan set siger, jeg sagde bare ord om det der grab them by the pussy, men din mand, Bill Clinton, han begik alle de her forbrydelser, og du gjorde ikke noget ved det, Hillary Clinton. Det var jo et væsentligt punkt i valgkampen. Man skal dog sige, at der er også kvinder, der har været ude at sige, at Trump gjorde andet end bare at sige ord. Trump har også sådan nogle beskyldninger rettet sig imod sig. Dem taler han jo så ikke om i det her klip. Men om han er nogen Bill Clinton, det tvivler jeg nu nok på, at han har været. Jeg synes altid, det er et dårligt forsvar, at man går ud og siger, I er værre end os. Det især på de her områder her. Men det er jo tydeligvis den vej, Trump forsøger sådan at dreje debatten. Her i den forløbende uge, Mads, der var der et vælgermøde nede i Arizona, hvor Jeff Flake, republikansk senator, der ikke genopstiller, som har været meget, meget kritisk over for Donald Trump, han deltog altså i et møde dernede, og han har sådan en mikrofon på, så stopper mødet, så går han ned, og så kommer han til at sige noget, mens båndet stadigvæk kører. Lad os høre, hvad Jeff Flake han siger her. Come the party of Roy Moore and Donald Trump. We are the toast. Ja, han kommer simpelthen til at sige, hvis vi bliver partiet, der bliver associeret med Roy Moore, det er ham Alabama-fyren, som vi talte om i sidste uge, og Donald Trump, så er vi toast, altså så er vi på røven. Ja, og det tror jeg mange republikanere fra sådan flex-gruppe i partiet er enige med ham i. Her kan man mærke, at man har det rigtig, rigtig svært ved den drejning, partiet tager mod. Altså man skal huske, at Moore er fra sådan den mest bibelske del af bibelbæltet. Alabama. Og er med sådan i partiet. Mm-hmm. Og mange republikanere er meget bekymret for, at den gruppe i partiet kommer til at fylde for meget. Og så er der dem, der jo har det rigtig, rigtig svært med Donald Trump. Problemet med Donald Trump er jo, hvad alverden stiller man op som parti, når man nu i en generation har fået at vide, at republikanerne har en målgruppe, nemlig hvide, især maskuline vælgere i USA, som demografisk skrumper og skrumper og skrumper. Hvad stiller man op som parti, når ens base bliver mindre og mindre relativt set i forhold til andre baser i partiet? Og så kommer der pludselig en politiker og kandidat, som viser ved et valg, at man kan føre en helt ny gruppe, nemlig den amerikanske arbejderklasse, ind i det republikanske telt. Det er meget svært at håndtere en, der på nogen stræk er en trussel for partiet, fordi man synes, han er for aparte som kandidat, og på andre stræk er en, der viser vejen til partiets redning ved at lukke en ny gruppe ind i partiet. Derfor er det så svært for mange republikanere at deltage i at skulle føre kniven mod Donald Trump. Og så Arizona var jo et område, som republikanerne vandt stort, og det område, de klarede sig næstbedst i hele Arizona. Det var den her by, hvor det her møde det foregik i Mesa. Og borgmesteren John Giles, han er der også, og han står altså samtidig med Jeff Flake, en republikansk borgmester naturligvis. Så derfor så kommer hans lyd også ind over den her mikrofon, som de troede var slukket. Så hør lige, hvad borgmesteren, altså en ærkerepublikaner, siger her. throwing smoke at you, but you're the guy that could, just for fun, think how much fun it would be just to be the foil, you know, and to point out what an idiot this guy is. Ja, du kan være den, der får sagt, hvilken idiot han er, præsidenten. Det siger den ærke republikanske borgmester her. Det er vel meget af det, man hører blandt republikanere på nuværende tidspunkt. Ja, det synes jeg, man hører igen og igen. Det bliver lidt anekdotisk, det her, fordi det, man samler op mange steder, det er også det, jeg samler op blandt mine republikanske venner i USA, at man opfatter Trump som en, der simpelthen ikke er noget særligt godt forbedt på partiet, altså en, man på ingen måde sådan kan se op til, og man sidder bare og venter på, at det her på en eller anden måde, på en eller anden tidspunkt, hører op, så man kan komme videre. Når alt det er sagt, så husker jeg hele tiden mig selv på min tur, hvor jeg kørte igennem USA her i sommer og mødte rigtig, rigtig mange almindelige amerikanere. Rigtig mange almindelige amerikanere, der har stemt på Donald Trump. Og her var det simpelthen ikke mit indtryk, at man deler de her bekymringer. At det kan godt være, at man synes, at Trump er tyndhudet. Det kan godt være, at man synes, at Trump nogle gange siger noget skørt. Det er også, hvad man nogle gange synes, at han burde læse lidt op på det 8. bud, at du ikke må lyve, og at han er lidt upræcis i sin kommunikation. Og det kan også godt være, at der er nogle områder, som han tydeligvis ikke kender så meget til, men i bund og grund er de ret glade for den nye retning, Donald Trump står for. Og det har de også mulighed for at svare på forleden dag, Mads, fordi den gode Trump-kampagne udsender en e-mail, hvor man kan stemme om, hvor godt man synes, at Donald Trump han klarer sig. Og der er faktisk fire muligheder, man kan svare. Man kan svare great, man kan svare good, man kan svare okay, eller man kan svare other. Det er jo en god statistik at lægge fra. Ja, det synes jeg. Altså, fordi selv hvis man svarer det, der er der, hvor man kan være mest kritisk, altså okay, eller other, det ved jeg ikke rigtigt, så lyder det ikke rigtig negativt. Og jeg synes, det er meget stærkt at gå ud og lave en afstemning, hvor man kan vælge mellem great og good. Det er meget trumpsk. Ja, det synes jeg også. Vi har ikke set resultatet af undersøgelsen, jeg skal nok vende tilbage, hvis vi ser det i næste uge. Det var altså et år siden i den forløbende uge, at den gode Trump han blev valgt. Det er 25 år siden, at den gode Bill Clinton blev valgt. Og så var det jo også et år siden valgdagen, hvor man så må sige, så måtte sige farvel. I hvert fald, han blev i den grad en lam and, som man siger, til Barack Obama. Det markerede man her i aftes på Saturday Night Live, hvor tre rapper, Chance the Rapper, Kenan Thompson og Chris Redd, de sang om Obama. Lad os lige høre det her. It's been a long time, Barack. Almost as long as since a guy talked over a record like this. And for real, why would you leave us? Oh, because you had to. Because of the Constitution. But you can come back, right? Oh, you can. Because that would undermine the very institutions that we barely hold on to as it is. I see. I guess we stuck with this dude for a while then. Maybe you can come back and make a speech. How much would that cost? For real? Oh, no, we definitely can't afford that. So I'm just getting rained on for nothing. That's interesting. Well, you enjoy your retirement, homie. Come back for a get shade. We need you all so bad. Ja, de her rappere, Mads, de vil altså ikke have Barack Obama til at komme og holde tale, fordi det er simpelthen for dyrt. Men det var sådan en markering af, at okay, Barack Obama, han er altså yesterday's man. Ja, og men også markering af, at man jo i den grad, selvom man har Donald Trump at slås med som demokrat, mangler en politisk samlende figur, som kan samle hele det demokratiske parti. Det var Barack Obama, trods alt. Nu er det jo Thanksgiving på torsdag, Mads. Så har du fået købt kalkunen? Jeg laver aldrig kalkun til Thanksgiving. Okay. Jeg synes, kalkun er en trist og bedrøvelig fugl, ja, som spreder meget ulykke omkring sig med sin børte tilstedeværelse, især på et middagsbord. Så derfor er jeg mere til nogle af alle de her stuffings, man kan få, og sideretterne. Men du skal jo stoppe den stuffing ind i kalkunen. Ja, ja, det er rigtigt nok, men man kan faktisk godt lave, altså stuffing bliver ikke meget bedre af at være inde i en kalkun, mens det bliver lavet. Man kan godt lave stuffing ved siden af og spise den der. Så jeg spiser sådan noget fars stuffing, ja, som jeg selv laver, som jeg synes gør det rigtig godt, og så med gravy til. Og så lagde jeg andre tricket om kalkunen. Ja, men tricket med kalkunen er jo marineringen af kalkunen på forhånd. Og der går jeg simpelthen i gang 36 timer før, der lægger man den ned i en stor spand. Man har blandet af hvidvin, eddike, forskellige krydderier, vand. Der skal den ligge ned mindst 36 timer, så bliver den faktisk spiselig. Men David, så må du invitere mig på Thanksgiving, så jeg kan prøve din kalkun. Det bliver så den første kalkun nogensinde, hvor jeg virkelig har tænkt, at der var en grund til selv at spise kalkun til Thanksgiving. Altså, jeg kan huske, Anne Knudsen, den tidligere chefredaktør for Weekendavisen, en gang skrev, hun havde sådan en madspalte i Weekendavisen, hvor hun sagde om kalkun, at den har to egenskaber. Den er nem at tilberede, og den er kaloriefattig. Og så konkluderede han, hun sikke to kedelige egenskaber for en ret, ikke? Jeg er meget på linje med hende, kan jeg høre. Ja, men altså, jeg kan desværre ikke invitere dig den her gang, fordi jeg skal ikke holde den hjemme ved mig selv, men det bliver næste år, Mads. Altså, det tror jeg faktisk bliver en stor dag, når vi kan forsøge at lave en kalkun, som du også godt kan lide. Men du plejer at køre Thanksgiving? Det gør jeg. Der i hjemme derhjemme? Det gør jeg, ja. Helt, det har du taget med dig på USA. Med hele muligheden, ikke? Og gravyen er jo det, der skal til, for det er jo en anden klassiker. Omkring denne tørre fugl kalkun, der skal der jo hældes mængder af sovs henover. Ja, og det er jo kun skinnet, der er rigtig sjovt ved kalkunen. Ja, der kan jeg huske, sidst jeg var sammen med nogle amerikanere, der flåede de alt skinnet af, fordi de sagde, bruger sig ikke om skinnet, og så smidte det i skraldespanden. Det var jo et trist øjeblik. Det er, det, de må have, altså det lyder meget venstreorienteret at gøre. Det var det ikke, det var højreorienteret. Højere end til amerikaner, der ikke spiser skin, så nu står verden ikke lavere. Og på den måde vender vi tilbage til udgangspunktet. Den vestlige civilisation har varet 2.500 år, men den er under pres. Den er under pres fra McDonald's, der har indført en veggieburger. Find den i en butik nær ved dig, eller lad være. Og smid den skraldespand. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.